wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zatrzymano migrantów, którzy w okolicach Białowieży sforsowali graniczne ogrodzenie. Sejm przyjmie na następnym posiedzeniu stanowisko wobec sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Warszawa odpiera zarzuty Pragi w sprawie przedłużenia koncesji w Turowie. Grupa migrantów siłą przedostała się na terytorium Polski z Białorusi. Jak powiedział chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk, osoby te zostały zatrzymane. Jedna z większych grup cudzoziemców, około kilkudziesięciu osób, próbowała siłowo przekroczyć granicę państwową w okolicy Białowieży. Do tego siłowego przejścia byli dobrze przygotowani, posiadali różnego rodzaju sprzęt i narzędzia. Części osób udało się temu granicę przekroczyć, natomiast zostali oni wszyscy zatrzymani. Zostały wobec nich wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski i zostali odprowadzeni do granicy państwowej. Więcej grup nie próbowało i nie przeszło przez linię granicy państwowej dzisiejszej doby. Spokojniej jeździć w okolicach Kuźni Białostockiej. Po białoruskiej stronie jest co najmniej kilkaset osób. Sejm przyjmie na następnym posiedzeniu stanowisko wobec sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dziś podczas nadzwyczajnego posiedzenia Izby premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński przedstawili posłom informację rządu. Premier zaproponował przyjęcie przez Sejm uchwały. Ważne jest, żeby Sejm Rzeczypospolitej się wypowiedział w tej kwestii. Dziś myślę, że nie jest czas ku temu z różnych względów. Jednak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien wesprzeć rząd polski i nasze instytucje w walce o integralność terytorialną Rzeczypospolitej. Na to liczymy, o to bardzo prosimy. Premier dodał, że na najbliższym szczycie Unii Europejskiej będzie się domagał zaostrzenia sankcji wobec Białorusi. Jutro w sprawie ataku hybrydowego na granicę Unii premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał w Warszawie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Unia Europejska powinna nałożyć sankcje na linie lotnicze, które przewożą migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś, powiedział podczas wizyty na Słowacji prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polska realizuje obowiązek strzeżenia granicy, która jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Władze białoruskie, zawierając coraz to nowe umowy i porozumienia, szukając nowych destynacji, próbują ten proces intensyfikować. My nie mamy wątpliwości, że są potrzebne działania przeciwne, które będą przecinały kolejne linie komunikacyjne i tym samym uniemożliwiały transportowanie tych ludzi na Białoruś. Musimy jakoś temu problemowi zaradzić i tutaj bardzo liczymy na wsparcie przede wszystkim ze strony Unii Europejskiej. Rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową dotyczyła też kwestii praworządności, transformacji klimatycznej i współpracy między obydwoma krajami. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło prezydenta Białorusi o dążenie do destabilizacji Unii. Francuskie władze potępiły działania białoruskiego przywódcy i wyraziły solidarność z Warszawą. Rzeczniczka francuskiego MSZ Anne-Claire Legendre oświadczyła na konferencji prasowej, że Francja jest gotowa do rozważenia wzmocnienia sankcji przeciwko białoruskim władzom. Potwierdzamy naszą solidarność z Polską, podobnie jak wcześniej solidaryzowaliśmy się z Litwą i Łotwą w obliczu tej niedopuszczalnej instrumentalizacji migrantów przez białoruski reżim, powiedziała przedstawicielka francuskiej dyplomacji. Dodała, że Francja sprzeciwia się destabilizacji Europy i handlowi ludźmi, które są organizowane przez białoruskie władze. Wcześniej wielu francuskich polityków wyraziło solidarność z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego na białoruskiej granicy. Czołowi politycy prawicowych partii udostępnili w sieci nagrania pokazujące działania polskich służb granicznych przeciwko migrantom i domagali się, aby Paryż oficjalnie poparł polskie władze. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Warszawa odpiera zarzuty Pragi w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów. 3 godziny trwała rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dotycząca skargi Czech na Polskę, mówi wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Dopełniliśmy wszystkich procedur, które były wymagane do przedłużenia koncesji na eksploatację węgla brunatnego w kopalni Turów. Te argumenty, jak i również argumenty związane z brakiem wody są bezzasadne. My mamy szereg analiz, szereg badań, które jednoznacznie wskazują, że te argumenty są zbyt mocno wyprzedzające stan faktyczny.

Tak, i to jest kolejny wtorkowy wieczór, kiedy możemy się spotkać wszyscy wspólnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a okazją ku temu jest audycja Dogrywka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska program dziś zrealizuje, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy w pełnej gotowości, tak jak w pełnej gotowości jest Jacek Szymkiewicz, artysta, który znany jest pod pseudonimem Budyń. Już wiele lat występuje na polskiej alternatywnej scenie. Tym razem swoje siły połączył z formacją Chango i ukazała się płyta zatytułowana Ukryte do wiadomości. Formacja Chango, w skład w której wchodzą muzycy związani z wcześniej działającą orkiestrą Big Fat Mama. Być może Państwo kojarzą. Ukryte do wiadomości, tak jak mówię, cała płyta już jest. Dziś grawitacja na początek, czyli 4 minuty z całego tego krążka. My mamy czas do 23:00, zestaw utworów przygotowany. No i ten taki bluesowo-kawiarniany klimat pierwszej piosenki przywołał mi na myśl jeszcze jeden utwór. Tak jakoś mi się skojarzyło. nie chcę. Ciągle bym tylko spał. Seks mnie nie łechce. Nic mi się nie chce. Jestem sam. Tyle już gram. Co z tego mam? Tyle lat gram. Jestem sam. Jestem sam. Jestem sam. Jestem sam. Sam. Jestem sam. Jestem sam. Sam. I nie dla mnie gwar srebrny pył, nie dla mnie splendor i sława, nie dla mnie ta cała zabawa, nie dla mnie te wszystkie brawa, nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie. Jestem sam. No na szczęście nie mogę podpisać się pod słowami Macieja Maleńczuka, bo sam nie jestem. Państwo już piszą. Siedziałam już w norze jak lisica, bo zimno, a pan pierwszą piosenkę wyciągnął mnie z nory. Tak, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo mi miło, dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy dla tych z Państwa, którzy chcą skontaktować się z audycją Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Ci z Państwa, którzy chcą sprawdzić, jak to się wszystko ma na Facebooku, no to polecam stronę, gdzie Grabek mówi dzień dobry. 17,5 minuty po 22. No, żeby to źle teraz nie zabrzmiało, ale mam dla Państwa kaszel. Zatrzymać chcesz mnie, kiedy idę? Pytasz dokąd? Nie odpowiadam ci, bo widzę. Nie ma po co. Nawet gdybyś nie miał ani grosza w kieszeni, ale miał siwą brodę i sepeniu. Gdybyś miał łysą głowę jak Lenin, czy był nie z tej ziemi, zielony jak Kermit. I nawet gdyby nikt nie pamiętał twego imienia, i gdyby nawet dzieciak się ciebie nie peniał, gadałbyś po rusku, czesku czy rumuńsku, wszyscy w jednym wózku są. Tylko kierunek się nie zmienia, bo jedyna droga to jest ta do przodu. To odbija na boki, to zwija znowu. Czasem mija cię pirat, miga radiowóz. Nie zawijaj, bo na to nie ma sposobu. Nikt nie wybierał sobie fury. Młody typ, kolor ustalony z góry. Dobry grip, safe trip dla niektórych. Innym drift, pisko, fundyłem z rury. Nie spowalniaj mnie, i tak nie jestem szybki. Nie zniewalaj mnie, od tego mam używki. Żyję, żyję chwilą, chwilą, jak ostatnio. Możliwe jest zdobyć wszystko, nawet gdy masz wszystko, to czegoś ci brak. Gdy odchodzi ktoś, kto był blisko, to może zawisnąć na włosku twój świat. Bierzesz i tracisz, musisz opłacić rachunek zysków i strat. To nie przychodzi od tak, bo ból się rozkłada na zbyt wiele rad. Powróć do gry, wyścig do światła jak ćmy. Kierunek to przód, nieważne czy sprint, czy trud. Ból do żery. Jak buldożery. Do przodu. mówiłem już Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że chyba od początku, to był rok 1996, biorę wszystko hurtowo, co tworzy Marcin Marten, czyli Abradab, jeden z czołowych twórców, jeżeli chodzi o polską scenę hip-hopową. Na ostatnimi czasy, i o tym Państwo już pewnie wiedzą, połączył swoje siły z członkami zespołu Koma. No i mamy projekt Kaszel, mało tego, a propos, mamy drugi singiel zatytułowany Do Przodu, który zwiastuje album 26 listopada. Tak, to jest najświeższa informacja. Wtedy posłuchamy całości materiału i proszę bardzo, jaki crossover w wykonaniu polskich artystów. Ale się Państwo rozpisali. Jeżeli nie zdążę podczas audycji, to na pewno po audycji będę wszystkie listy sprawdzał. Dziękuję serdecznie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo teraz chciałbym zabrać Państwa do Japonii. O ile pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mogły sprawić, że niektórym z Państwa po ciężkim dniu zamyka się oko, no to myślę, teraz formacja Sonic Flower sprawiła, że to oko jednak się nie zamknie. Sonic Flower, czyli jesteśmy w katalogu wytwórni Heavy Psych Sounds, która mieści się we Włoszech, ale skupia w swoim obszernym dosyć katalogu artystów z całego świata. No i Sonic Flower są takim przykładem, bowiem to jest kwartet, który istnieje od 2 dekad i pochodzi z Japonii. Tak, grają psychodelicznego rocka instrumentalnego. O, tak jak Państwo słyszeli. Ciekawa bardzo ta muzyka. Można się nieźle zakręcić, mówiąc zupełnie potocznie, słuchając tych dźwięków. Dziś jeden krótki fragment z ostatniego wydawnictwa wydanego w listopadzie, 4 listopada dokładnie. Rides Again. Taki jest tytuł płyty Jungle Cruise. Przed chwilą w dogrywce, gdzie Grabek mówi dzień dobry na Facebooku. Też coś się dzieje. Jakby Państwo chcieli zajrzeć, bardzo proszę. Aha, dzisiaj zwierzyniec w audycji, tak jak to było napisane w jednej z notek na temat programu, bo był już pudel, teraz będzie mamut. Cały czas jesteśmy w stanie Heavy Psych Sounds. No i rzeczywiście na okładce Mamuty, tak sobie wyobrażam, że to doskonała ścieżka dźwiękowa do tego, co na tej grafice, bo idę przez taką wielką, kosmiczną pustynię. Acid Mammoth, jesteśmy cały czas w katalogu wytwórni Heavy Psych Sound. To jest grupa, która pochodzi z Grecji, 6 lat temu założona przez kolegów ze szkoły średniej, którzy zafascynowani muzyką Black Sabbath postanowili założyć zespół. No i słychać te fascynacje chociażby na albumie Caravan, wydanym w tym właśnie roku. Także był pudel, był mamut w dzisiejszym zwierzyncu, no to teraz może pora na bawoła, ale na króla bawoła. We'll be right back. audycja Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia, to niestety tylko 55 minut i czasem chciałoby się troszeczkę więcej materiału z danej płyty zaprezentować na antenie radiowej, stąd podzieliłem sobie fragmenty z albumu Dead Star King Buffalo z roku 2020. Tydzień temu jeden długi fragment, dziś nieco krótszy, bo muszę Państwu powiedzieć, że w muzykę King Buffalo zasługuje się pasjami ostatnimi czasy i nie mogę doczekać się ich kolejnego wydawnictwa. Kwadrans do godziny 23. Dziękuję serdecznie za wszystkie informacje płynące drogą mailową i na Facebooku michał.grabkowski@polskieradio.pl i gdzie Grabek mówi dzień dobry. Czy będę się zasłuchiwał w płytę, której zwiastun usłyszymy za moment? Nie wiem, bo ona ukaże się dopiero w czerwcu 2022 roku. Uwaga teraz. We'll be right back. No i proszę bardzo, kto by pomyślał, po 12 latach Porcupine Tree wracają w czerwcu 2022 roku, tak jak Państwu powiedziałem. Być może Państwo już o tym wiedzą. Nowy album Closer Continuation. Ależ to trzyma 8 minut, 5, może 6 razy w tym tygodniu. Ta piosenka była blisko. Dziś pierwszy raz w dogrywce. 6 minut do 23. Po 23 zapraszam na podróż w gwiazdy z Mateuszem Tomaszukiem. My serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. A miesiąc przed płytą Porcupine Tree Archive też. Ale to będzie rok 2022. Dziękujemy pięknie. Second now, times are a changing now. Existence is different now. Rising and falling down, hating, adoring now. People seem desperate somehow. Some numb,